प्रेम दीवानी तू जीती मैं तेरे प्यार से हारा, लौट के वापस आ जा ऐसा होगा अब न दोबारा। प्रेम दीवानी तू जीती मैं तेरे प्यार से हारा, लौट के वापस आ जा ऐसा होगा अब न दोबारा, होगा अब न दोबारा, होगा अब न दोबारा। तुझे जान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे।